แนะนำบทอัลอะห์กอฟบทนี้เป็นบทมักกียะมี35องค์การที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกับบทมักกียะอื่นๆได้เริ่มต้นโดยการกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ว่าเป็นความจริงกล่าวถึงเจเวตที่พวกมุชริกีนกราบไหว้บูชาได้ชี้แจงถึงการหลงทางและความผิดของพวกเขาในการเคารพสักการะสิ่งที่มันไม่ได้ยินและไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดได้กล่าวถึงความสงสัยของพวกมุชริกีนเกี่ยวกับอัลกุรอานโดยได้ตอบโต้ความสงสัยนั้นด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์ต่างๆบทนี้ได้กล่าวถึงตัวอย่างสองแบบของมนุษย์ที่อยู่ในทางนำและการหลงทางโดยกล่าวถึงตัวอย่างของลูกที่ดีที่อยู่ในแนวทางของธรรมชาติจงรักภักดีต่อบิดามารดาเมื่อเขาได้เติบโตขึ้นและมีอายุมากขึ้นเขาก็ได้เพิ่มความยำเกรงและทำความดีต่อบิดามารดาของเขามากยิ่งขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งของลูกที่เลวทรามหันเหออกจากแนวทางของธรรมชาติซึ่งเขาเย้ยหยันและเหยียดหยามต่อการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันกิยามะห์บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องนบีฮูดอะลัยฮิสสลามกับกลุ่มชนอาร์ตซึ่งแสดงความโอหังตามหัวเมืองต่างๆที่มีกำลังแข็งแรงแต่ผลสุดท้ายของพวกเขาถูกทำลายล้างด้วยลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนพวกปฏิเสธชาวกุเรชให้ระมัดระวังความเกรี้ยวกราดและความหยิ่งยโสโอหังต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮ์และการที่พวกเขาปฏิเสธต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ได้จบลงด้วยเรื่องของพวกยินจำนวนหนึ่งซึ่งได้มาฟังการอ่านอัลกุรอานและพวกเขาก็ศรัทธาและได้กลับไปเตือนกลุ่มชนของพวกเขาเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การศรัทธาทั้งนี้เป็นการเตือนมนุษย์ผู้ดื้อรั้นให้ตระหนักถึงการนำหน้าของพวกยินก่อนพวกเขาในการเข้ารับนับถืออิสลามบทอัลอะห์กอฟถูกขนานนามเช่นนี้เพราะว่าอัลอะห์กอฟเป็นสถานที่ของกลุ่มชนอาดซึ่งอัลลอฮ์ทรงทำลายล้างพวกเขาอันเนื่องจากความดื้อดึงยะโสโอหังที่พำนักของพวกเขาอยู่ที่เมืองอัลอะห์กอฟในประเทศเยเมน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮามีม ฮามีม ตะซีลุลกิตาบมินัลลอฮิลอะซีซิลฮะกีม คัมภีร์นี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون เราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเพื่ออื่นใดเว้นแต่ด้วยความจริงและตามวาระที่ได้ถูกกำหนดไว้แต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นผู้ผินหลังให้จากสิ่งที่พวกเขาถูกตักเตือน กุลอะรออัยตุมมาตะดูนมินดูนิลลาฮิอะรูนีมาซาคอละกูมินัลอัรฎอะรูนีมาซาคอละกูมินัลอัรฎอัมละฮุมชิรกุนฟิสซะมาวาตإيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์จงแสดงให้ข้าเห็นสิว่าพวกมันได้สร้างอะไรในแผ่นดินนี้บ้างหรือว่าพวกมันมีส่วนร่วมในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าจงนำบรรดาคัมภีร์ก่อนหน้านี้มาให้ข้าดูสิหรือจงแสดงร่องรอยแห่งความรู้ที่เป็นหลักฐานยืนยันในการนี้หาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لكرايلو จะหลงทางมากไปกว่าผู้ที่วิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์ที่มันจะไม่ตอบรับการวิงวอนของเขาจนกระทั่งถึงวันเกียมะและพวกมันเฉยเมยต่อการวิงวอนขอของพวกเ ขา และเมื่อมนุษย์ถูกให้มาชุมนุมกันพวกมันก็จะเป็นศัตรูกับพวกเขาและจะเป็นผู้ปฏิเสธการเคารพบูชาของพวกเขาด้วยและเมื่อองค์การต่างๆอันชัดแจ้งของเราถูกสาธยายแก่พวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวเกี่ยวกับสัจธรรมอัลกุรอานที่ได้มายังพวกเขาว่านี่คือมายากลอย่างชัดแ จ้งหรือ หรือพวกเขากล่าวว่าเขามูฮัมหมัดได้ปั้นแต่งอัลกุรอานนั้นจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าถ้าฉันได้ปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้นพวกเจ้าก็จะไม่มีอำนาจอันใดที่จะช่วยเหลือฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้พระองค์ทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังยุ่งอยู่ในเรื่องนี้พอเพียงแล้วที่พระองค์จะทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้าโดยที่พระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ กุลมาคุนตุบิดอัมมินัรรุสุลวะมาอัจรีมายุฟอะลบีวะลาบิกุมอินอัตตะบิอุอิลลามายูฮาอิลัยยะวะมาอะนะอิลลานะซีรุมมุบีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่ได้เป็นคนแรกในบรรดารอซูลและฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่ฉันและแก่พวกเจ้าฉันไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ถูกองค์การแก่ฉันและฉันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแ จ้งوَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าถ้าอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์และพวกเจ้าปฏิเสธมันทั้งที่พยานคนหนึ่งจากวงวานของอิสราเอลเป็นพยานต่อลักษณะเช่นเดียวกันกับคัมภีร์เตารอตแล้วเขาก็ศรัทธาแต่พวกเขายังหยิ่งยะโสถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนผู้อธรรม วะกาลัลละดีนกะฟะรูลิลละดีนอามะนูลาวกานะค็อยรอมมาซะบะกูนาอิลัยฮ์وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าหากอัลกุรอานนี้มีความดีพวกเขาผู้ศรัทธาก็จะไม่รุดหน้าไปก่อนเราเป็นแน่และโดยที่พวกเขาพวกปฏิเสธศรัทธามิได้รับการชี้แนะด้วยอัลกุรอานดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่านี่คือการโกหกเดิมๆนั่นแหละ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ แต่ก่อนหน้าอัลกุรอานนี้มีคัมภีร์ของมูซาเป็นแบบอย่างและมีความเมตตาและนี่คืออัลกุรอานแต่เป็นคัมภีร์ที่ยืนยันเป็นภาษาอาหรับเพื่อตักเตือนบรรดาผู้ทำความผิดและเป็นข่าวดีแก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลเลาะห์คือพระผู้อภิบาลของพวกเราและพวกเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้น จะไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจชนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นเป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาได้กระทำไว้ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين และเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้กระทำดีต่อบิดามารดาของเขา มารดาของเขาได้อุ้มคันเขาด้วยความเหนื่อยยากและได้คลอดเขาด้วยความยากลำบากและได้อุ้มคันเขาและการหย่านมเขาในระยะ 30 เดือนจนกระทั่งเมื่อเขาบรรลุวัยหนุ่มชะกันและมีอายุถึง 40 ปีเขาจะกล่าววิงวอนว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่ฉัน เพื่อให้ฉันขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่ฉันและบิดามารดาของฉันและให้ฉันกระทำความดีเพื่อให้พระองค์ท่านทรงพอพระทัยแก่ฉันและทรงให้ความดีเกิดขึ้นแก่ลูกหลานของฉันแท้จริงฉันขอกลับตัวต่อพระองค์ท่านและแท้จริงฉันอยู่ในหมู่ผู้นอบน้อม أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่เราจะรับส่วนดียิ่งจากพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ปฏิบัติไว้ وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين และผู้ที่กล่าวแก่บิดามารดาของเขาว่าอุฟแก่ท่านทั้งสองขู่ฉันว่าฉันจะถูกให้ออกมาฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรือ ทั้งที่หลายศตวรรษก่อนหน้าฉันได้ล่วงลับไปแล้วและเขาทั้งสองร้องขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์พลางกล่าวแก่ลูกว่าความหายนะจงประสบแก่เจ้าจงศรัทธาเถิดแท้จริงสัญญาของอัลเลาะห์นั้นเป็นความจริงแล้วเขาก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นนิยายสมัยโบราณเท่านั้น أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่พระดำรัสแห่งการลงโทษเป็นที่คู่ควรแก่พวกเขาที่จะเข้าร่วมกับหมู่ชนต่างๆแห่งพวกยินและมนุษย์ที่ได้ล่วงลับไปก่อนพวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนและสำหรับทุกกลุ่มย่อมมีลำดับขั้นตามที่พวกเขาได้กระทำไว้และพระองค์จะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างครบถ้วนตามผลงานของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอายุติธรรมเลย ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. และวันที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าได้เอาสิ่งดีงามของพวกเจ้าในการดำรงชีวิตของพวกเจ้าอยู่ในโลกนี้ไปและพวกเจ้าได้มีความสำราญกับมันแล้วฉะนั้นวันนี้พวกเจ้าจะรับการตอบแทนด้วยการลงโทษอันอัปยศเนื่องโดยพวกเจ้ายิงยโสในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรมและเนื่องด้วยพวกเจ้าทำชั่ว وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ จงรำลึกถึงฮูดพี่น้องคนหนึ่งของเผ่าอาดขณะที่เขาเตือนกลุ่มชนของเขาที่เนินเขาอัลอะห์กอฟและแน่นอนบรรดาผู้ตักเตือนรอซูลก่อนหน้าเขาและบรรดาหลังเขาได้กล่าวเตือนว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพภักดีผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์แท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าถึงการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ ่กาลูอะจิตนาลิตะฟิกนาอันอาลิฮะตินาฟะตินาบิมาตะอิดนาอินกุนตะมินัสศอดิกีน พวกเขากล่าวว่าท่านมาหาพวกเราเพื่อจะหันเหพวกเราออกจากการเคารพภักดีพระเจ้าทั้งหลายของเรากระนั้นหรือดังนั้นจงนำการลงโทษตามที่ท่านได้สัญญากับเราไว้หากท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจริง กอลอินนัมัลอิลมุอินดัลลอฮ์วะอุบัลลิกุกุมมาอุรซิลตุบิฮ์วะลากินนีอะรากุมกอมันตัจฮะลูน เขาฮูดกล่าวว่าแท้จริงความรู้เรื่องการลงโทษนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์และฉันขอประกาศแก่พวกเจ้าตามที่ฉันได้ถูกส่งมาเพื่อการนี้แต่ฉันเห็นว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้โง่เขลา แล้วเมื่อเขาเห็นมันเป็นอนาคตที่มุ่งมั่นพวกเขาก็บอกว่านี่เป็นอนาคตที่มุ่งมั่นของเราแต่มันเป็นสิ่งที่คุณรีบร้อนมันมีกลิ่นของอันตราย ครั้นเมื่อพวกเขาเห็นเมฆทึบเคลื่อนมายังที่ราบลุ่มในหมู่บ้านของพวกเขาพวกเขากล่าวว่านี่คือเมฆที่จะให้น้ำฝนแก่เราเปล่าเลยมันคือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งขอให้เกิดมันคือลมพายุในนั้นมีการลงโทษอันเจ็บปวด كذلك نجزي القوم المجرمين มันจะทำลายทุกสิ่งตามพระบัญชาของพระผู้อิบาลของมันและพวกเขาก็กลายเป็นไม่มีอะไรให้แลเห็นนอกจากบ้านพักอาศัยของพวกเขาเท่านั้นเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนกลุ่มชนผู้กระทำผิด วะละกอดมักกันนาฮุมฟีมาอิมมักกันนากุมฟีوجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون และโดยแน่นอนเราได้ตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงแก่พวกเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงแก่พวกเจ้าในนั้นและเราได้ทำให้พวกเขามีหูมีตาและก็มีหัวใจแต่ว่าหูตาและหัวใจของพวกเขาไม่ได้อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลเลาะห์และสิ่งที่พวกเขาได้เคยเยาะเย้ยไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขา และโดยแน่นอนเราได้ทำลายหมู่บ้านที่อยู่รอบๆพวกเจ้าและเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆหลายครั้งหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ทำไมบรรดาที่พวกเขายึดถือมันเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์เพื่อความใกล้ชิดกับพระองค์จึงไม่ช่วยเหลือพวกเขาเล่าแต่พวกมันได้หายสาบสูญไปจากพวกเขาและนั่นคือการกล่าวเท็จของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาปั้นแต่งขึ้น وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้ให้ยินจำนวนหนึ่งมุ่งไปยังพวกเจ้าเพื่อฟังอัลกุรอานครั้นเมื่อพวกเขามาปรากฏตัวต่อหน้าอัลกุรอานพวกเขากล่าวว่าจงนั่งฟังสิเมื่อการอ่านจบลงแล้วพวกเขาก็หันหลังกลับไปยังกลุ่มชนของพวกเขาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตักเตือน قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم พวกเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของเราแท้จริงเราได้ฟังคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมาหลังจากมูซาเป็นการยืนยันในสิ่งที่มาก่อนอัลกุรอานเพื่อชี้แนะทางไปสู่สัจธรรม และแนวทางที่เที่ยงตรงยากอมานาอาจีบูดาอิยัลลอฮิวะอามินูบิยัฆฟิรละกุมมินดุนูบิกุมวะยุจิรกุมมินอะซาบินอะลีมโอ้กลุ่มชนของเราจงตอบรับต่อผู้เรียกร้องของอัลเลาะห์เถิดและจงศรัทธาต่อเขาพระองค์จะทรงอภัยความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้า ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين และผู้ใดที่ไม่ตอบรับข้อเรียกร้องของอัลเลาะห์เขาจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษในแผ่นดินนี้ และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองอื่นจากพระองค์ชนเหล่านี้อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าถ้าจริงอัลเลาะห์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้และมิทรงอ่อนเพลียต่อการสร้างสิ่งเหล่านั้นย่อมทรงเป็นผู้สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีก แน่นอนแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون และวันซึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่ไม่ใช่ความจริงหรอกหรือ ดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษตามที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นเจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมั่นจากรอซูลทั้งหลายได้อดทนมาก่อนแล้ว และอย่ารีบเร่งให้มีการลงโทษแก่พวกเขาวันที่พวกเขาจะเห็นสิ่งที่ถูกสัญญาไว้แก่พวกเขานั้นประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของกลางวันเท่านั้นนี่คือคำประกาศตักเตือนดังนั้นความหายนะจะไม่ประสบแก่ผู้ใดนอกจากกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนเท่านั้นแนะนำบทมุฮัมมัดบทมุฮัมมัดเป็นบท มาดานิยะมี38องค์การซึ่งให้ความสำคัญในการตราบทบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดานิยะอื่นๆสำหรับบทนี้ได้กล่าวถึงบทบัญญัติแห่งการสู้รบเฉลยทรัพย์สินเฉลยและสภาพของมูนาฟิกีนแต่ที่สำคัญที่บทนี้กล่าวถึงก็คือเรื่องการต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลเลาะห์บทได้เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นที่ประหลาด คือประกาศสงครามอย่างเปิดเผยกับศัตรูของอัลเลาะห์และศัตรูของรอซูลซึ่งพวกเขาได้ทำสงครามกับอิสลามโดยปฏิเสธท่านรอซูลยืนหยัดขัดขวางต่อต้านการเผยแพร่ของมุฮัมมัดเพื่อกีดกันมวลชนไม่ให้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามบทได้ใช้บรรดาผู้ศรัทธาสู้รบกับพวกปฏิเสธศรัทธาเพื่อกวาดล้างแผ่นดินให้บริสุทธิ์จากความสกปรกของพวกเขา จนกว่าจะไม่มีเส้นหนามและพลังเหลืออยู่สำหรับพวกเขาต่อมาบทนี้ได้ชี้แจงถึงแนวทางแห่งเกียรติยศและชัยชนะและได้วางเงื่อนไขในการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ต่อปวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งนี้ด้วยการยึดมั่นต่อบทบัญญัติของพระองค์และสนับสนุนศาสนาของพระองค์บทได้กล่าวถึงรายละเอียดและลักษณะของพวกมุนาฟิกีนโดยถือว่าพวกเขาเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่ออิสลามและมุสลิมและได้เปิดโปงถึงความชั่วและความน่าละอายของพวกเขาเพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ถึงกลอุบายและความชั่วร้ายของพวกเขาบทได้จบลงด้วยการเรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาให้เจริญรอยตามแนวทางแห่งความมีเกียรติและชัยชนะโดยการต่อสู้ดิ้นรนในทางของอัลเลาะห์ และไม่ได้อ่อนแอต่อพลังความชั่วและความยุติธรรมและเตือนไม่ให้มีการเรียกร้องไปสู่การปรนีประนอมกับเหล่าศัตรูเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งการมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ย่อมสูญสลายและจบสิ้นและสิ่งที่มีอยู่ที่อัลเลาะห์นั้นเป็นความดีสำหรับคนดีทั้งหลายเช่นนี้แหละ บทนี้ได้จบลงด้วยการเรียกร้องไปสู่การต่อสู้ดิ้นรนเช่นเดียวกับได้เริ่มบทไปสู่การนี้เช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อเป็นการผลักดันความปรารถนาแรงกล้าของบรรดาผู้ศรัทธาและเพื่อให้ตอนต้นกับตอนจบสอดคล้องกันอย่างแนบเนียนและรัดกุมเป็นที่สุด